ಕುರಿತ ಗಂಭೀರ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಪರಮ ಶೈಖ್ ಕಿಬಾರ್ ಸಂಗತ್ ಮಂಬ್ರಾತಿಕನ್ ಕೊಂಡಿಸಿದ ಕ್ವಾ ಆಲು ಸುನ್ನಾ ವಲ್ ಜಮಾ ದಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ. ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ juga berkenan memberikan nasihat dan bimbingannya secara langsung dalam kesempatan Daurah Asy-Syariah ke-11 ini. Ikutilah telekonferensi dengan para masyayikh kibar, insyaallah bersama Syekh Al-Alama Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madhali hafizahullah, kemudian Syekh Al-Alama Al-Walid Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah, kemudian Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Pada kesempatan daurah nasional Asy-Syariah ke-11 17 sampai tanggal 26 Syaban 1436 Hijriah atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015 insyaallah. Kajian ini insyaallah Anda bisa ikuti melalui Radio Islam Jogja di alamat radioislamjogja.com, Radio Salafi Indonesia di alamat radioresid.com, Radio Manhajul Ambia di alamat manhajulstripambia.net, didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII, dan Anda bisa kunjungi website resmi Daurah di alamat www.daurah.asyariah.com, diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta.